Pustki. Miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polskie siatkarki prowadzą z Wietnamkami w Mistrzostwach Świata, szczegóły w sporcie po serwisie. Trwa dramat Palestyńczyków w Strefie Gazy, Izrael prowadzi zapowiadaną ofensywę przejęcia terenów. 10 cm, tyle ma Wisła na stacji Bulwary w Warszawie. Trwa ofensywa Izraela na miasto Gaza. Według planów prawicowego rządu siły zbrojne mają przejąć kontrolę nad miastem, a końcowo nad całym obszarem Gazy. Odcięta od terytorium palestyńskiego ma być wschodnia Jerozolima. To symboliczny moment, mówiła w audycji międzynarodowej w Trójce dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z drugiej strony rzeczywiście to odetnie wschodnią Jerozolimę od zachodniego brzegu Jordanu i teraz tak naprawdę ci Palestyńczycy, którzy zamieszkują to terytorium, stracą możliwość po pierwsze swobodnego poruszania się, po drugie stracą terytorium, które zostało im przyznane. Wydaje się, że jest to w jakimś sensie sytuacja nieodwracalna. Plany Izraela dotyczące trwającej ofensywy na Strefę Gazy zakładają przesiedlenie około 1 miliona zamieszkujących Gazę cywilów. Obecnie w strefie trwa kryzys humanitarny, brakuje jedzenia, a dostęp do wody jest niewystarczający. Klęskę głodu w Gazie potwierdziła globalna organizacja IPC, informując, że do końca września klęska będzie dotyczyć ponad 600 tysięcy osób. Ponad 1 milion znajdzie się w tzw. fazie alarmowej. Większość mieszkańców rzeszowskiego bloku, w którym w nocy wybuchł pożar, wróciła już do domów. Z bloku przy ulicy Siemirackiego ewakuowano w sumie kilkadziesiąt osób. 5 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia dymem. Ogień pojawił się przed północą w mieszkaniu na trzecim piętrze. W bloku było bardzo dużo dymu. Okropnie było takie zadymienie, że nie było szans, żeby otworzyć drzwi na korytarz. I dopiero straż, jak przyjechała, to zaczęli ludzi wyprowadzać. Było okropnie, coś strasznego. Dzięki straży pożarnej szybka akcja była. Te dwa piętra są odcięte na razie, nie można wrócić do mieszkań. No nie wiem, też czekam na sąsiadkę, bo też psów pilnuję i dopiero w poniedziałek się okaże. A na miejscu pracują policjanci, którzy m.in. prowadzą oględziny i zabezpieczają ślady, aby ustalić przyczynę pożaru. 4 wielkopolskie gminy w tym roku dostaną pieniądze na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Samorządy w całej Polsce mogą ubiegać się o środki na te cele, a do wydania w ciągu 3 lat jest 500 000 000 zł. W Wielkopolsce znajduje się 80 wykrytych stanowisk, gdzie składowane są nielegalnie odpady niebezpieczne. Kolejność przyznawania pieniędzy na ich likwidację zależy od zagrożenia, jakie stwarzają, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Czyli tych potencjalnie znajdujących się blisko zabudowań domu, blisko infrastruktury krytycznej, blisko ujęć wody, cieków wodnych czy rzek. To stanowi dla nas główną wytyczną. W województwie wielkopolskim pieniądze na likwidację chemiczne śmieci dostanie najpierw gmina Chodów, która od 10 lat ubiegała się o fundusze na te cele. Dotacje otrzymają też gminy Rozdrażew, Stęszew czy Jastrowie, mówi wojewoda Agata Sobczyk. Te 4 gminy jeszcze w tym roku zostaną im powierzone środki finansowe, aby zniwelować już też wpływ tych miejsc. Samorządy w całej Polsce mogą ubiegać się o środki na likwidację nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Maciej Szefer, Polskie Radio. Tak źle w Wiśle jeszcze nie było. Poziom wody na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary spadł w nocy do rekordowych 10 cm. Niesamowite jest to, że właśnie jakieś 5 minut temu o tym myślałem, siedząc tutaj sobie. Zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie kolejne pokolenia będą tutaj mogły posiedzieć przy wodzie, czy też przy kamieniach, bo jest to trochę nieciekawy temat. Przerażający, że tak powiem. Susze chyba, nie? Troszeczkę tak spowodowane, takie tu mało tych deszczy. Totalna susza Wisły, będzie może 2-3 cm tej Wisły i coś tego, w ogóle ryb nie będzie, nic nie będzie. Wisła sobie poradzi, nas nie będzie, rzeka będzie i tyle. IMGW prognozuje, że niski stan wody może utrzymać się nawet przez kilka kolejnych dni. Jednocześnie synoptycy przewidują dalszą suszę we wrześniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od siatkówki. Nasze panie grają właśnie teraz pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Rywalem reprezentacja Wietnamu, zdecydowanym faworytem Polki, notowane na trzecim miejscu w światowym rankingu. Wietnamki na pozycji 22, ale pierwszy set to Azjatki wygrały zaskakująco do 23. W drugim podrażnione porażką podopieczne Stefano Lavariniego rozbiły przeciwniczki aż 25-10. Trzeci też wygrały bardzo wysoko do 12. Trwa czwarta partia. Polki prowadzą w niej 19-16. We wcześniejszym spotkaniu naszej grupy Niemki łatwo do zera pokonały Kenijki. Zostajemy przy sporcie pani. Mamy znakomite informacje z Mediolanu. Anna Puławska została mistrzynią świata w kajakarstwie w olimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów. Zawodniczka AZS AWF Gorzów Wielkopolskim wyprzedziła Australijkę Natalię Drobot. Trzecia była Węgierka Żoka Cikosz. To pierwszy medal dla naszej reprezentacji podczas regat w Longobardii. Teraz piłka, najpierw krajowa. Przed nami dwa mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie o 17:30. Korona w Kielcach zagra z Motorem Lublin, mówi trener gospodarzy Jacek Zieliński. My mamy swój jasno określony plan, gramy u siebie przed własną publicznością. Chcemy po raz kolejny zagrać dobry mecz, zainkasować 3 punkty i po prostu potwierdzić tą dobrą dyspozycję z ostatnich spotkań. Także rola faworyta jest w tym momencie najmniej ważna, bo za to nie ma punktów, za to nie ma przewagi na boisku. Natomiast na boisku trzeba zrobić swoje i bardziej my do tego w ten sposób podchodzimy. Regaty, o których mówiłem, Mistrzostwa Świata w kajakarstwie odbywają się w Lombardii, a nie w Longobardii, a trenera Jacka Zielińskiego zawsze słucha się z przyjemnością. Mecz w Kielcach o 17:30, przypominamy. Z kolei od 20:15 derby Górnego Śląska. Górnik w Zabrzu zmierzy się z GKS-em Katowice. W Anglii co najmniej niespodzianka na Etihad. Manchester City 0-2 uległ Tottenhamowi. Koguty zwycięstwo zapewniły sobie już w pierwszej połowie. Kończymy skokami narciarskimi, ale nie ocierającym się o absurd letnim Grand Prix, lecz dyskwalifikacją dwóch Norwegów. Mariusz Lindvik i Johan André Forfang zostali zdyskwalifikowani na 3 miesiące. To pokłosie grubej, mówiąc kolokwialnie, afery z marcowych Mistrzostw Świata w Trondheim, gdzie obaj startowali w nieprzepisowych kombinezonach i ich oszustwa zostały sfilmowane ukrytą kamerą. Największym kuriozum jest jednak to, że Lindvik i Forfang do rywalizacji będą mogli wrócić już od 3 listopada. Tym samym nie ominą ani jednego konkursu Pucharu Świata. Nowy sezon startuje 21 listopada. Na północy, zachodzie i w centrum miejscami możliwe burze, możliwy także drobny grad, wysoko w Tatrach opady śniegu, a w nocy temperatury spadną do około 10 stopni, a jutro pogoda podobna do dzisiejszej. Autopromocja. Dzień dobry, tutaj Maciej Buchwald. Bardzo się cieszę, że już w najbliższą niedzielę, korzystając z zaproszenia programu Trzeciego Polskiego Radia, będę puszczał muzykę, której sam lubię słuchać i będę się mógł z nią z Państwem podzielić. Zapraszam serdecznie. Rezydencja w Trójce w niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert. Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Cztery na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz lampka biurkowa LED z klipsem tylko 29 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 45 zł. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy Państwa bardzo gorąco w magazynie albumowych i singlowych premier, a w tym wydaniu nawet prapremier. I only knew you from a postcard. Got a bad start. Couldn't be far. got a good heart. You were still there, and I still cared. I remember, tried to be fair. Nora, Nora, Nora, I'm glad you are here now. Nora, Nora, Nora, I'm glad you are here now. I can see now. You're on the back of bar stools. Nora i Case Oates, czyli alt-countrowa grupa z Chicago, z Casey Walker na czele. Pierwszy album tej formacji, Last Missouri Exit, właśnie się ukazał. I to jest tylko jedna z wielu zaległości, które nas dzisiaj czekają, właściwie mnie wspólnie z państwem, bo to jest tak, że wracając z wakacji, ja sam wróciłem z urlopu kilka dni temu, mamy sobie zazwyczaj bardzo dużo do opowiedzenia. A tak samo ja w tygodniku mam wiele do zaprezentowania. Jak pisała Dorota Masłowska, seriale same się nie obejrzą i bardzo podobnie jest, analogicznie jest z płytami. Płyty same się nie przesłuchają. Ukazało się ich bardzo dużo, zarówno ciekawych albumów, jak i singlowych zapowiedzi kolejnych płyt. Będę więc wraz z państwem te zaległości, jak mówiłem, nadrabiać, komentować premiery. Pojawi się też prapremiera, po raz pierwszy w Trójce i tylko w Trójce, nowy utwór grupy Easy and the Black Trees. To za kilkanaście minut. Będzie sporo muzyki folkowej, będzie jedna bardzo ciekawa rocznica pewnego ważnego utworu sprzed ćwierć wieku. Na razie nic nie powiem, więcej po 18. No i doczekaliśmy się też piątej płyty kanadyjskiej formacji Tops, której single, akurat tak się składa, prezentowałem w tygodniku muzycznym w poprzednich miesiącach. Album nosi tytuł Bury the Key i ukazał się wczoraj. Hands. business behind. We us at night. Tops i Will at Night z albumu zatytułowanego Bury the Key. To jedna z tych bardzo licznych dzisiaj premier z ubiegłego tygodnia. Będziemy do kolejnych wydawnictw wracać. Na razie zapowiadana zresztą przez nas w mediach społecznościowych konfrontacja dwóch najgłośniejszych albumów ubiegłego tygodnia, właściwie ostatniego piątku, czyli ukazały się oba wczoraj. Pierwszy to jest A Matter of Time Loivej, czyli islandzkiej gwiazdy, islandzko-chińskiej, może pochodzenie trochę bardziej skomplikowane, wychowanie, jeśli chodzi o też umiejętności przekazane przez rodziców w stronę muzyki klasycznej, muzyki poważnej. No a upodobania Loivej znamy z poprzednich dwóch płyt. To jest standardowy repertuar amerykańskiego jazzu, piosenki, musicalu. Takie utwory, które właściwie można by było usłyszeć 70 lat temu w Ameryce. I pod tym względem Loivej nie zaskakuje za bardzo na tym nowym albumie. On jest nieco może bardziej popowy. Zdarzają się tu utwory, my zresztą posłuchamy takiego, które mogłyby się znaleźć gdzieś w repertuarze jakiejś innej współczesnej gwiazdy, już nie zaglądającej na to pole jazzowe. No ale dużo tutaj jest partii orkiestrowych, big bandowych, takiego grania bardzo urozmaiconego aranżacyjnie, bardzo bogatego i myślenia o melodii nieco staroświeckiego, ale myślę, że na swój sposób odświeżającego, jeżeli mamy fenomen popularności Loivej wśród bardzo młodej publiczności, to tak sobie myślę, że prawdopodobnie dlatego, że to jest nieco inna muzyka jednak niż ta, która w radiu i w playlistach streamingowych dzisiaj dominuje. Ona jest skażona taką archaicznością w sposób taki dość, powiedziałbym, pozytywny. I tę płytę skonfrontuję z albumem Maca DeMarco, bardzo oczekiwaną płytą, ledwie półgodzinną, jak się okazuje. Album nosi tu Guitar. I to jest z kolei postać też, myślę, że pokoleniowa, dla ta sama generacja fanów, co Loivej, może nieco starsi. No i fantastyczny tekst polecam tym wszystkim, którzy gdzieś tam mają New Yorkera pod ręką. Amandy Petrusisz, która odwiedziła Maca DeMarco na wyspie u wybrzeży Kanady. No to jest taka, powiedziałbym, takie zadanie dziennikarskie z gatunku jednak dość rzadkich, żeby tak wielkiego idola odwiedzić w pieleszach domowych i zobaczyć, jak mieszka, jak żyje, porozmawiać z nim przez kilka dni. I zatytułowała Amanda Petrusisz ten swój tekst w New Yorkerze Is Mac DeMarco the last indie rock star? Co właściwie można tłumaczyć na dwa sposoby. Albo czy Mac DeMarco to ostatnia niezależna gwiazda rockowa? Z tą rockowością to zresztą trochę przesada. Albo czy Mac DeMarco to ostatnia gwiazda indie rocka? Tutaj też przesada w dalszym ciągu, ale rzeczywiście jest coś takiego w tym życiorysie bardzo niezależnego, począwszy od wytwórni płytowej, po to, w jaki sposób Mac DeMarco podchodzi do pisania piosenek. Nie tyle od niechcenia, co właściwie z takiego wewnętrznego przymusu, ale robi to na swoich własnych warunkach. Loivej, a później Mac DeMarco. I rack my brain, spend hours and days, I still can't figure it out. What happened that year in our house? Still learning to live without you. I wonder what you tell your friends, which version of our fairy story? The one where you walk out in glory, or the night I moved out in a hurry? I think about you always, tied together with a string. I thought the lilies died by winter, then they bloomed again in spring. It's a heartbreak, mark the end of our girlhood. We'll never go back to our castle in Hollywood. 30 months have come and gone. I'm dating the boy that we dreamed of. I wish I could tell him about us. I wish I could tell you how I finally fell in love. There's not a single day where I didn't wish we were better, that I couldn't borrow your sweater. We were meant to be forever and ever. I think about you always, tied together with a string. I thought the lilies died by winter, then they bloomed again in spring. It's a heartbreak, mark the end of our girlhood. We'll never go back to our castle in Hollywood. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Body heavy, mind all bent, feeling cold now. Strange how little things can send you down that road now. Feel like crying. Toivey i Castle in Hollywood z albumu A Matter of Time, a następnie fragment płyty Maca DeMarco, albumu zatytułowanego Guitar Nothing at All. Tak od niechcenia, jak w tym tekście sylwetkowym Amandy Petrusisz. Teraz będzie zespół, który istnieje od 36 lat. Nagrał 14 albumów i są różne naj w muzyce. Z całą pewnością ta formacja z północnej Karoliny to nie jest najgłośniejszy zespół rockowy świata. Nie jest też na pewno najbardziej znanym, a już na pewno nie jest najbardziej kasowym. Myślę, że ryzykuje, ale raczej nie stać ich na dom na wyspie. Ale za to są najbardziej stałym zespołem, jeśli chodzi o formę. 14 albumów, świetne na początku lat 90., całkiem niezłe na przełomie wieków i bardzo udane w tej dekadzie. To już drugi w latach 20. XXI wieku. Nosi tytuł Songs in the Key of Yikes. Superchunk i Train on Fire z najnowszej płyty. A z nami Iza Rekowska z zespołu Easy and the Black Trees. Witaj, dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry. Dzwonimy do ciebie nad Polskie Morze. Jesteście w Świnoujściu. Co tam robicie? Tak, tak, zgadza się. Właśnie mieliśmy koncert na festiwalu Fama w Świnoujściu i zostaliśmy na ten piękny, słoneczny weekend, który się okazał pięknym, mroźnym weekendem, ale tak, festiwal Fama, dzisiaj ostatni dzień, także jeszcze jesteśmy tutaj. Festiwal się kończy, a za kilka dni ukazuje się wasz singiel New Rage Obliteration. To jest taki singiel w stylu, powiedziałbym, tradycyjnym. Dwie piosenki, czyli niejako strona A i strona B. Powiedz, dlaczego tak i czy coś ten singiel ma zapowiadać, czy to jest taka wypowiedź, krótka wypowiedź zespołu Easy and the Black Trees pomiędzy płytami? Tak, znaczy tak, to już jest taka zapowiedź naszego poniekąd tak nowego albumu, który się okaże w przyszłym roku, ale tak pomyśleliśmy, że właśnie zrobimy, tak jak mówisz, trochę tradycyjnie, trochę też po punkowemu, wydamy podwójny singiel, który nie znajdzie się na albumie, ale tak naprawdę otwiera taki jakby nasz nowy etap, nowy kolejny etap właśnie zespołu Easy and the Black Trees. Czyli po dwóch płytach Trust No One i Revolution Comes in Waves można się spodziewać niebawem kolejnej. Piosenka, której za chwilę posłuchamy, to jest absolutna premiera. Tego jeszcze nigdzie nie było, prawda? Na żadnej antenie. Tak. New Rage, taki tytuł nosi. Powiedzmy, że strona A, tak do tego lubię podchodzić. To jest jakiś wyraz złości, ale na co? O co chodzi w tym tekście? No właśnie, to tutaj nie chodzi o złość, tutaj chodzi o pewne trendy, modę, bo też zwrot właśnie po angielsku old new rage jest połączony z takimi trendami, z modą i tutaj bardziej o to chodzi właśnie. Czyli zobaczymy, czy to, co jest opowiedziane w piosence, jest tylko takim trendem, który może szybko przeminąć, albo czymś, co pozostanie na dłużej. Czyli młodzi gniewni po prostu, albo nowi gniewni. O. To jeśli można skorzystać z tego, że rozmawiamy chwilę przed prapremierą światową utworu New Rage, poproszę w takim razie ciebie, żebyś zapowiedziała ten utwór. Zapraszam wszystkich do posłuchania naszego nowego utworu od Easy and the Black Trees, New Rage. Zapowiadała Iza Rekowska. We'll be right back. Liza Rakowska na czele Easy and the Black Trees w utworze New Rage z nowego singla, który ukaże się 28 sierpnia i w którym również można będzie znaleźć drugi utwór, Obliteration. Obiecuję, że gdzieś po drodze w tygodniu jeszcze w Trójce ten utwór zapewne zabrzmi. Zostajemy w kręgu polskich premier. To będzie najnowszy utwór grupy Hańba, którą znamy doskonale jako jedyny właściwie punkowy zespół z polskiego międzywojnia, który przeniósł się tam jak w kapsule czasu, albo właściwie stamtąd się przeniósł, łącząc piosenkę podwórkową, folk uliczny i właśnie taką punkową estetykę. I no, zawsze się zastanawiałem, ponieważ oni opowiedzieli w swoich piosenkach już na dotychczasowych płytach dużą część tego okresu międzywojennego, włącznie z wybuchem II wojny światowej, bo to jest taka historycznie mocno osadzona twórczość, również poetycko, bo czerpie z poezji, z klasycznych tekstów polskich z tamtego okresu. No i zawsze się zastanawiałem, co dalej. No i mamy odpowiedź. Odpowiedź nazywa się Kumbia Zosia. Jest rzeczywiście utworem opartym na rytmie kumbi kolumbijskiej i jest jednocześnie efektem współpracy formacji Hańba z Hiobem Dylanem. Hiob Dylan to jest polski alt-countrowy songwriter, czyli wracamy trochę do country, trochę do folku. Ten motyw się będzie dziś pojawiał co i rusz w tygodniku muzycznym. No i jak piszą Hańba i Hiob Dylan wspólnie, nie skończy się to na jednej piosence, że album jest i czeka tylko na początek przyszłego roku. Więc Kumbia Zosia, dość makabryczna historia, ostrzegam, jest zapowiedzią tego albumu. Strzeliłem jej w głowę, wróciłem do siebie prosto do łóżka, z głowy schowałem zaś pod poduszkę. Zbudziłem się rano, tak koło 8:00, za oknem hałas, raczej nie usnę. To baby i chłopy stoją wokoło, Zosię znaleźli tuż za stodołą. Co sił, ale za wolno złapali mnie za ulicą polną. Siedziałem w celi, gapiąc się w ścianę. Wszedł prokurator, skiercarz przysłany. Młody człowieku, myśl o swym losie, powiedz mi, czemu zabiłeś Zosię. Zawsze spałem z gnatem przy głowie, życie bez niego byłoby męką. Usnąć nie mogłem, gdy nie był pod ręką. Pistolet śpiewał mi kołysanki, nucił do ucha przekleństw wiązanki. Zastrzel tę zołzę, wyślij do piachu, nie myśl za wiele, zrób to już brachu. Strzeliłem jej w łeb, od dziś jadł będę więzienny chleb. Była Hańba i Hiob Dylan, Kumbia Zosia. Najnowszy utwór, a właściwie pierwszy utwór w tym zestawieniu tego powiększonego o Hioba Dylana składu. Następne, jak pisali członkowie formacji w przyszłym roku. Jeszcze jedna premiera. Premiera, no, chciałoby się powiedzieć polska, chociaż polska tylko w drobnym fragmencie, acz ważnym. Za sprawą choćby Alberta Karcha czy Igora Wiśniewskiego, polskich muzyków, którzy biorą udział w nagraniu, wzięli udział w nagraniu najnowszego albumu duetu Sojus z Mińska w Białorusi. To jest płyta, która będzie zatytułowana Krok i to oznacza dokładnie to samo, co krok po polsku. Zresztą w tym tekście myślę, że się łatwo będzie odnaleźć osobom polskojęzycznym. No i nagrywana była, żeby to wszystko było nieco bardziej skomplikowane, częściowo w São Paulo z muzykami z Brazylii. Zresztą gościnnie w dwóch utworach pojawi się na tej płycie Tim Bernandes, znany również z Anteny Trójki i z Tygodnika Muzycznego. Wszystko ukaże się nakładem wytwórni Mr. Bongo Records 24 października. No a my na razie mamy jeden utwór, zatytułowany Krok, czyli tytułowy utwór z tej płyty. To tego posłuchamy za moment, a później Kaija i singiel Stupid Prizes. Same old lies I tried to stay alive. when all I've known is to survive, and all I've known is to lie, lie. Tell me how I'm supposed to thrive, when all I've known is to survive, and all I've known is to lie, lie. I've been around the way, from Montego Bay to the south of Spain, still I claim the pain. Laid on the beach was Akima and me, on the salty waters of the Adriatic Sea, but still our clouds I see. I laid out my hurt and it brought folks to church. Not alone when I yearn is what I learned, but I'm 6 feet under the dirt. I know I take a while, but I can't fake a smile, and my heart breaks a mile a minute, and I hate breaking down in it when I'm around anyone, cause it's not any fun, but I do need plenty sun. Too bad I'm a queen of the night, it's when I see the brightest lights in my eyes. So how I'm supposed to thrive, when all I've known is to survive, when all I've known is to lie. W tygodniku muzycznym Sojus i Krok, tytułowy utwór z nadchodzącej płyty, i singlowa piosenka Keia, tak naprawdę Chakeia Richmond, wokalistka z Chicago, aktualnie w Nowym Jorku, autorka płyty Forever Ya Girl sprzed 5 lat, no i najwyraźniej zanosi się na coś nowego. Utwór nosi tytuł Stupid Prizes. I w takim soulowym nastroju zostaniemy w tygodniku do końca tej godziny. Przez najbliższe 2 minuty za sprawą Zeli i utworu Happy Birthday Lucy, czyli 100 lat Lucy. Można to potraktować jako takie uniwersalne życzenia dla wszystkich, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. A utwór pochodzi z kompilacji, jak mawiał klasyk, najlepsze płyty to składanki. Kompilacja nosi tytuł, czy też składanka nosi tytuł Sitting on the Moon i została opublikowana przez brooklijski label Mexican Summer. To jest adres dla wielu, wielu ciekawych wykonawców. Pojawiają się tutaj nowe utwory Dungen, Konana Mokasina, no i właśnie owa Zela z Happy Birthday Lucy. I'm pressed against the wall. Really nice image. I know. Yeah. You stay in your bedroom. Zela i Happy Birthday Lucy z kompilacji Sitting on the Moon, wytwórni Mexican Summer, która premierę miała przed tygodniem. Dziś wieczorem w N3 jeszcze jedna bardzo atrakcyjna niespodzianka z tej płyty. Także zapraszam również do słuchania programu Gosi Jakubowskiej. Natomiast na zakończenie tej godziny tygodnika Nourished by Time, czyli drugi album pochodzącego z Baltimore Marcusa Browna. To jest też płyta po części przynajmniej zawierająca takie soulowe w klimacie R&B utrzymane utwory, momentami trochę może bardziej taneczna, a sam artysta inspirował się nie klasykami soulu, tylko Arturem Russellem i śpiewa o przekleństwach współczesnego, późnego kapitalizmu. Toast Away, taki tytuł nosi utwór, a album The Passionate Ones. Słyszymy się po wiadomościach.